أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. پیچھے مسائل یہودیوں اور عیسائیوں کے احوال بیان ہوئے ہیں اور ان کی کجی ان کی گمراہی بیان کی گئی ہے. یہاں یہ ذکر کیا جا رہا ہے ان آیتوں میں کہ یہود جو ہیں ان کو مسلمانوں کے ساتھ انتہائی دعوت ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ان کو اور مشرقین کو شدت عداوت میں ایک ہی مقام دیا ہے, ایک ہی لڑی میں پرویا ہے. اور یہ بتایا ہے کہ بنسبت یہود کے نصارہ وہ مسلمانوں کے قریب ہیں. اور پھر جب انتہا کو یہ مباحثہ اور مناظرہ پہنچ گیا اہل کتاب کے ساتھ, تو آگے احکام شریعت مثلا کفارہ قسم کا کفارہ اور شراب اور جوئے کی حرمت اور حالت احرام میں شکار کو شکار کرنا جنگلی جانور کا اس کا کفارہ اور اس کے بارے میں بیانات جاری ہو رہے ہیں. اور ان میں سے دو آیتیں, ایک آیت پہلے گزر چکی ہے جس میں عداوت یہود کی اور مشرکین کی مسلمانوں کے ساتھ انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ, یہ ان نصارہ کے بارے میں ہے کہ وہ جو وفد آیا تھا نجاشی بادشاہ کی طرف سے امام کائنات کی خدمت میں مدینہ شریف میں, اور وہ مسلمان ہوئے تھے اور قرآن پاک نبی علیہ السلام سے سن کے زار و قطار رو رہے تھے. فرمایا جب سنتے ہیں وہ اس چیز کو جو نازل کی گئی ہے طرف رسول کی, تو دیکھتے ہیں آپ ان کی آنکھوں کو کہ وہ آنسو سے بہ رہی ہیں, بوجہ اس کے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا, یہ کہتے ہوئے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے, فاکتبنا مع الشاہدین تو ہمیں لکھ لے ساتھ گواہوں کے, یعنی جو گواہی دیتے ہیں کہ امام کائنات محمد رسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور قرآن کی حقانیت کے وہ قائل ہو گئے, اس پر ایمان لے آئے. فرمایا کہ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین, اور کیا ہے ہمارے لیے, یعنی کون سی چیز مانے ہمارے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس چیز پر جو ہمارے پاس حق آ گیا, اور ہم تمہ رکھتے ہیں یوں کھیلا نہ ربنا کہ رب داخل کریں ہمیں ہمارا پروردگار صالحین قوم میں. فاسا بہن ملا بما قالو, بس ان کو اللہ تعالی نے درجات دیے ان کے اس ایک قول و اقرار کے, جنات ان کے بدلے میں اللہ تعالی نے جنات دیے, چلتی ہوں گی طرح ان کے نہرے ہمیشہ رہیں گے ان میں, اور یہ نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے, ماضی کا صیغہ تاکہ کے وقوع کے لیے استعمال کیا گیا. فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیتوں کی وہ لوگ جہنمی ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. اس آیت کا شان نزول یہ ہے, ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا اللہ کے رسول میں جب گوشت کھا لیتا ہوں تو میں شہوت بھڑکتی ہے, اور میں آج کے بعد گوشت اپنے پر حرام کر لیتا ہوں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, فرمایا کہ اے ایمان والو لا تحرم طیبات ما حل اللہ, مت حرام کرو ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں, اور زیادتی نہ کرو, حد سے نہ بڑھو. ان اللہ لا یحب المعتدین, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا زیادتی کرنے والوں کو, حد سے بڑھنے والوں کو. اور دوسری روایات میں یہ بھی ہے کہ بہت سارے صحابہ جن میں حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے اور حضرت عثمان بن مظعون اور تین بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی بھیجے گئے تھے, آپ گھر نہیں ملے تھے اور بیویوں سے آپ کے نجی حالات رات کی نفلی نماز اور روزانہ دن کے روزے وغیرہ کے متعلق سوال آپ کیے تھے. آپ نے حدیث میں پڑھا ہے تو ان لوگوں نے یہ کشف کر لیا کہ ہم خصی ہو جائیں, عورتوں کے قریب نہ جائیں, گوشت کھانا چھوڑ دیں اور نیچے سویا کریں, اور اسی طرح کپڑے اون کے پہنے, موٹے سوٹے کپڑے, گھی کھانا چھوڑ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیں. تو اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور خطاب کیا ان مومنین کو کہ لا تحرموا, یہ تمہارے لیے اللہ نے تمہاری معرفت تو یہ کافروں کو مل رہا ہے دنیا کا رزق, اور تم اپنے اوپر حرام کر لو یہ حلال تو یہ بات یہ غلط ہے, یہ حدیث سے تجاوز کرنا ہے. اللہ بس وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. دیکھیے ایک آدمی وہ 5000 روپے کا سوٹ پہننے پہن سکتا ہے بآسانی, اللہ نے اس کو اتنی دولت سے نوازا ہے, 1000-2000 روپے کا وہ سوٹ پہن سکتا ہے, وہ 2000-3000 کا جوتا پہن سکتا ہے. تو وہ یہ اگر کرے کہ 2000 کی بجائے 1000 کا سوٹ پہنے اور باقی اللہ کے راہ میں غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرے, یہ نہایت توازن اور متعادل مناسب ترین صورت حال ہے. لیکن وہ لوگوں کو بھی, غریب مسکینوں کو بھی نہ دے اور خود بھی اسراف اپنے نفس پر یہ بہت سے کام لے تو یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جب دولت دی ہے اور حلال ذریعہ سے ملی ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اس پر دکھائی دے. اچھا جی, وقلو مما رزقکم اللہ حلالا طیبا, کھاؤ اس چیز سے جو اللہ نے تمہیں دیا حلال طیب. مومن تو بسم اللہ پڑھ کے کھائے, حلال روزی کی جتنی ڈشیں کھائے گا اور کھانے کے بعد وہ الحمدللہ پڑھ لے گا, اس ساری نعمت کا شکریہ ادا ہو جائے گا. فرمایا کہ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ دین تم بھی مومن ہو جس کے ساتھ تم ایمان لانے والے ہو. لا یعاقبکم اللہ بالغم فی ایمانکم ولکم یعاقبکم بما کرتم الایمان فکفارت اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلکم وکسوت وطاہر الرقبہ فمن لم یجد صیام 3 ایام ذلک کفارت ایمانکم اذا حلفتم ما فضل ایمانکم کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. اب وہ قسموں کا مسئلہ آ گیا. میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ قسمیں تین قسم کی قسمیں ہوتی ہیں, ایک یمین لغب ہوتی ہے, یمین منعقدہ ہوتی ہے, ایک یمین لغب ہوتی ہے, ایک یمین غموس ہوتی ہے. کتنی بتائی تھی؟ تین, یمین لغب, یمین منعقدہ اور یمین غموس. اچھا بھائی آپ پہلے یہ بتائیں کہ یہ آپ کو کیوں اتنی بد عادت ہے کہ آپ ٹائم پر حاضر نہیں ہوتے؟ کون کون ہے جو لیٹ آئے ہیں اور حاضری میں نہیں تھے؟ کھڑے ہو جاؤ اٹھ کر, کھڑے ہو جاؤ, جو لیٹ آئے ہو کھڑے ہو جاؤ اٹھ کے, چلو جلدی کرو, اٹھتے نہیں. جو لڑکے لیٹ آئے ہیں حاضری میں نہیں تھے وہ اٹھ سے کھڑے ہو جائیں, جلدی کرو. ہاں بس اتنے ہی گانا حاضر تھے کیوں بھائی؟ رجسٹر پہ دیکھیں اور کون تھے جو حاضر نہیں تھے, بولتے نہیں آپ کیوں؟ میں یعنی وہ کہیں گے کہ اللہ اصل ایمان کا موضوع وہ دل ہے, ایک ہے ظاہری حالات میں ماننا, ظاہر میں قبول کرنا, نمازیں پڑھنا اور سارے شریعت کے ہاں کام کرنا, لیکن ان کے دل کے اندر جو ایمان ہے وہ تو ہم نبی نہیں جان سکتے. اس لیے حتمی اور یقینی بات ہم نہیں جانتے, وہ تو ہی جانتا. یہ سارے نبیوں کا بیان ہے, امام کائنات کا بھی اس میں شامل ہے بیان کہ لا علم لنا, کیا امام کائنات ما کان وما یکون اور کلی غیب دانی کے باوجود یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ لا علم الا اللہ ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، خلاف ہے واقعہ بات، بات امام کائنات کہہ سکتے ہیں ہاں؟ اس لیے ہمیں اس نظریہ پر نظر ثانی کرنا ضروری ہے تاکہ امام کائنات کے متعلق ہمارا عقیدہ درست ہو. نئی بات سمجھ میں آئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظاہری نماز، روزہ، حج، زکات، کلمہ پڑھنا، دعوت ایمان کو قبول کرنا، اس سے تو ہم یہ گمان ہی کرتے ہیں نا، ہمارا ذہن ہے اور غالب کہ یہ واقعی دل سے بھی مومن ہے، لیکن حتمی طور پر یقینی دل کی گہرائیوں میں جو بات ہے اس کو تو اللہ ہی جان سکتا، اس کو تو کوئی اور نہیں جان سکتا. ہاں اللہ کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ نازل ہو جائے کہ اعلان کر دے میرے پیغمبر لا اللہ تعالی آل بدر فقال امامكم اشهتم قد اني قد غفرت لكم، یہ ادھر سے بات آئی، اللہ کی طرف سے یہ الاٹمنٹ کی گئی ہے جنتوں کی، اور امام کائنات کی زبان اثر سے یہ اعلان کروایا گیا. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان بن عفان فی الجنہ، علی بن ابی طالب فی الجنہ، دس صحابہ کے متعلق یا حضرت ابو طلحہ کے متعلق جس نے زندہ دنیا پہ چلنا پھرنا، زمین پہ جنتی دیکھ رہا ہے، اس بندے کو دیکھ لو. یہ ادھر سے سرٹیفکیٹ آئے ہیں، امام کائنات نے اعلانات فرمائے ہیں. چلیے جی. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وقالا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. فرمایا اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ نے اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، یاد رکھیے بعض دفعہ ماضی طاقت کے وقوع کے لیے آتی ہے تو معنی اس کا مظاہرہ کر دیا جاتا ہے، جبکہ اذ بھی مدخول کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، تو یہ سیگا بھی ماضی کا اور اذ بھی جو زمانے گزرے کے پر کے لیے آتا ہے، دونوں موجود ہیں، لیکن یہ تحقق کے وقوع کی بنا پر ہے. یہ مکالمہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا، تو وہ گواہ اتنا یقینی ہے جیسے کہ ہو چکا. سمجھائی بات کی؟ اذ قال اللہ، جب فرمائے گا اللہ اے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی، تو میری نعمت کو یاد کر جو میں نے تم پر کی اور تمہاری والدہ پر. اذ ایت تک روح القدس، جبکہ میں نے تیری تائید کی بروح القدس، روح القدس کے ساتھ، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا تکلم الناس فی المہد وقالا، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے مہد میں، تم نے کلام کی، وقالا اور ڈیڑھ عمر میں کی. اب مہد میں کلام کرنا تو واقعی معجزہ ہے، لیکن ادھیڑ عمر میں کلام کرنا تو معجزہ نہیں ہوا کرتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا ادھیڑ عمر میں کلام کرنے کو معجزے کے طور پر بیان کرنا، یہ اس لیے ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زمانہ طویل گزارنے کے بعد، نزول علی الارض ہونے کے بعد یہ کلام کریں گے. یہ ہدیڑ عمر کی کلام واقعی معجزہ بن گئی. وہ اذ علمتک الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل، اور اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تمہیں اتنی لمبی عمر دی تھی کہ تمہیں محمد رسول اللہ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن اور اس کی حدیث سکھائی اور تورات اور انجیل سکھائی اس تخلو کو جب تک, اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم پیدا کر رہے تھے مٹی سے کہایت تیرے پرندے کی حیات اور شکل بےزنی میرے حکم کے ساتھ فتن فو پس تو پھونک مارتا تھا اس میں پس وہ اڑ جاتا تھا پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے اور تو ادرزاد اندھے کو اور اسی طرح پھل بھری والے کو میرے حکم کے ساتھ تندرست کرتا تھا بھائی تخرج الموتا بےزنی اور جب تو نکالتا تھا مردوں کو میرے حکم کے ساتھ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ اور اس وقت کو یاد کرو جب میں نے روکا تھا بنی اسرائیل کو تجھ سے انہوں نے کہا ہم نے سولی پر چڑھانا ہے لیکن ان کے ناپاک ہاتھ تمہارے قریب ہی پھٹنے دیے تمہیں آسمان پر لے گیا اِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ جب کہ میں نے روک دیا پیچھے ہی بنی اسرائیل کو دور تجھ سے ان بودھ کر لیا تھا ان کے ناپاک ہاتھ تمہارے جس پہ لگنے ہی نہیں دیے فرمایا اذ جئتهم بالبینات جب کہ تو نے معجزات لے کے ان کے پاس آیا فقال الذین کفروا منہم بس کہا کافروں نے ان میں سے ان ھذا الا سحر مبین یہ جو عیسیٰ علیہ السلام دکھا رہے ہیں یہ تو زہر بھر جادو ہے تمہاری نبوت کے انکاری ہو گئے تم پر ایمان نہ لائے اور جو خوارق عادت تم نے معجزات دکھائے اس کو انہوں نے جادو زہر کہہ کر چرکھا دیا فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ اس وقت کو یاد کرو جب نے ہم نے وحی بھیجی طرف حواریوں کی یہ کہہ کر کہ ایمان لاؤ میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ ہو جاؤ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ کہ ہم مسلمان ہیں تیرے فرما بردار ہیں تیرے پیغمبر کے فرما بردار ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے حدیث میں اور قرآن میں تعین نہیں ہے تفسیروں والے بارہ غالباً لکھتے ہیں کہ وہ اندر حضرت اس مکان میں حضرت کے پاس تھے اور اس کے متعلق دو روایتیں ہیں ایک یہ ہے کہ آپ نے اپنے حواریوں کو کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کی مشابت میرے والی ہو جائے اور میری جگہ وہ سولی پر چڑھ جائے تو ایک نے کہا حضرت میں حاضر ہوں سمجھ آ گئی تو وہ سولی پر چڑھا دیا گیا اور دوسری روایت تفسیری یہ ہے کہ نہیں پوری کا جو آدمی تھا جو پکڑانے کے لیے اندر گیا تھا اسی کو اللہ نے وہ شکل اٹھایا تھا عطا کر دی اور اس کو اپنے بندے کو ہی انہوں نے سولی پر چڑھایا یہ دو قسم کی تفسیری روایات اس پر ملتی ہیں جی ہاں یعنی اللہ تعالیٰ نے حواریوں کے دل میں یہ ارکا کر دیا کیونکہ یہ واہی نبوت تو نہیں ہے نا واہی نبوت تو پیغمبر پر ہوتی ہے جیسے ام موسیٰ کی طرف اللہ نے واہی کی یعنی ان کے دل میں یہ بات ارکا کر دیا اذ قال الحواریون یا عیسیٰ اب دیکھیے یہ جو ہے حواری عیسیٰ علیہ السلام کے یہ بھی مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نوح علیہ السلام ان کی ساری امت دعوت امت اجابت سب کو قرآن نے مسلمان کا مسلمون کا سمجھا گئی اور اس کے علاوہ ان کے اور بھی نام قرآن ہی نے بیان کیے ہیں تو اب اس بات پر اڑ جانا کہ جماعت المسلمین ہی نام صحیح ہے حدیث نام رکھنا یہ بدعت ہے یہ فلاں ہے یہ دھیم ہے یہ ماد جہالت ہے سمجھا گی جبکہ بخاری کی روایت میں یہ بھی موجود ہے فرما ول یشد نہ دعوت المؤمنین اب وہاں مومنین کا لفظ ہے قرآن نے صحابہ گرام کو مہاجرین کے نام سے بھی اور انصار کے نام سے بھی اور دوسرے ناموں میں بھی قرآن مجید ہی نے میں بار بار ان کے یہ نام نشر کیے ہیں، اس واسطے یہ ماد کی حالت ہے، ان بچاروں کے عوام جو ہیں وہ بھی علم سے کوسوں دور ہیں، اور ان کے قائدین کا بھی یہ عربی علوم میں ان کو کوئی دسترس حاصل نہ تھی۔ ہاں جی، تو فرمایا ارکال ہواریوں، جبکہ ہواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم ہر یستی اور ربو کا، کیا تمہارا پروردگار طاقت رکھتا ہے ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ نازل کرے ہم پر آسمان سے دسترخوان کھانے کا؟ قالت تک اللہ، عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو، مومن معجزے کی فرمائش نہیں کیا، جاؤ پڑھ کے دیکھ لو، فرمائشی معجزے، معجزات کی فرمائش کون کیا کرتے ہیں؟ جو ہٹ دھرم ہوتے ہیں، انادی ہوتے ہیں، ضدی لوگ، جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ معجزات فرمائشی نہیں لیا کرتے، کیونکہ فرمائشی معجزہ جو نازل ہو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے نبی کو، جو اس پر پھر ایمان نہ لائے اس کا، اس کی استحصال کیا جاتا ہے، اس کو ختم کیا جاتا ہے، عذاب آتا ہے۔ خیر، انہوں نے یہ معجزہ طلب کیا تو قالوا نريد ان ناكل منها، انہوں نے کہا ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ اس سے کھائیں گے، ونطمئن قلوب تطمئن قلوبنا، ہمارے دل مزید مطمئن ہو جائیں گے، ونعلم انك صدقتنا، اور ہم جان لیں گے کہ تم جو کچھ فرما رہے ہو سچ ہے، ونكون عليها من الشاهدين، ہم اس پر گواہوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ مسئلہ آگے علماء کے درمیان مختلف ہی ہے کہ وہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جو دعا مانگی تھی کہ دسترخوان اترے، تو یہ اترا کہ نہ اترا؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں اترا، لیکن جمہور علماء امت اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر کے، کہتے ہیں کہ بعض روایتیں بھی ایسی تفسیری ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کرنے کا ارادہ کیا تو بالوں کا جبہ پہنا اور بالوں کی چادر پہنی، کھڑے ہوئے نماز پڑھتے رہے، اپنے رب سے دعا کی اور روتے رہے، اللہ نے یہ دعا قبول کی۔ اور تو یہ نازل ہوا، اور پھر جب انہوں نے اس پر اس کی قدر نہ کی تو پھر وہ خنزیر بنا دیے گئے۔ فرمایا کہ قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے، نہیں اس کا ذکر نہیں ہے کہ کتنی دیر تک نازل ہوتا رہا، بہرحال نازل ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ اوپر سے پکا پکایا گوشت اور روٹیاں آتی تھی۔ کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اے اللہ ہمارے پروردگار، انزل علینا مائدتا، دیکھو عیسیٰ ابن مریم کی دعا جب اللہ نے ذکر کی ہے، اور ان کے معجزے کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے منہ مانگے معجزے کے بارے میں، تو اس کے مطلب یہ کہنا کہ اللہ نے نازل نہیں فرمایا، یہ بات بعید معلوم ہوتی ہے، اور راجے یہی بات معلوم ہوتی ہے جو جمہور کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ان کے لیے یہ معجزے کے طور پر یہ دسترخوان اللہ نازل کرتا رہا۔ ہاں اے ہمارے پروردگار، نازل فرما ہم پر دسترخوان کھانا پکا پکایا آسمان سے، جو ہمارے لیے عید کا عید بن جائے، اور ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور تجھ سے ایک یادگار نشانی بن جائے، ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور تو ہمیں رزق دے، اور تو بہتر ہے رزق دینے والوں سے۔ اب اس سے یہ استدلالات کرنے کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ کسی بھی خوشی پر اس کو عید کے طور پر منانا یہ شرعاً درست ہے، اس عید سے ثابت ہوتا ہے، تو کیا یہ عید امام کائنات پر نازل نہیں ہوئی؟ امام کائنات نے کبھی اپنی ولادت کا جشن عید ملایا اور صحابہ نے ملایا، تابعین نے منایا اور پھر آئمہ اربعہ نے یہ جشن عید میلاد منایا اور یہ اس کے جلوس نکالے؟ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پوری امت کے صالحاء صحابہ تابعین آئمہ محدثین اس عید کا یہ مطلب ہوتا کہ اس کا معنی ہے کہ جشن عید میلاد منایا جائے، اس عید سے ثابت ہوا تو وہ سارے اس عید کے تارک بن گئے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور جس پیغمبر پر عید نازل ہوئی ہے اس پیغمبر کی 23 دفعہ نبوت کے بعد یہ دن آیا، سمجھ آئی؟ مشہود رہا بالخیر ازمنا میں یہ دن آتا رہا، اور ائمہ اربعہ کی جتنی عمر تھی ان کی ساری عمر میں یہ دن آتا رہا، کبھی ایک دفعہ بھی ان کو خیال نہ آیا کہ یہ اس عید کے سال سے ثابت ہوتا ہے کہ امام کائنات کی آمد بہت بڑی نعمت ہے ساری دنیا کے لیے، تو اس پر جشن عید میلاد منانا چاہیے اور جلوس نکالنے چاہیے۔ یہ اگر کسی کے ذہن میں آیا تو ان لوگوں کے ذہن میں آیا جو دنیا دار پاس ہے اور دنیا مسلمان ان کو نفرت کی نظر سے دیکھ رہی ہے، کئی سو سال بعد آیا۔ اور مولانا کرم شاہ بھیر بھی جو سالگرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت میں، ہاں مولانا کرم شاہ بھیروی جو سنی علماء کرام میں سے بہت چوٹی کے سکالر پچھلے سالوں میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور بہت چوٹی کے آدمی تھے، جامع اظہر کے فارغ تھے، جو مصر میں بہت بڑی عالم اسلام کی یونیورسٹی ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سننا تو خیر الانام، اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ مسئلہ لکھا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا کوئی بڑے سے بڑا سکالر کوئی ایسا مطلب بتاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وہ قابل التفات ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بھائی الفضل ما شاہدت بالآداء، اپنے اقابر کو پڑھ لیجیے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی نیا مسئلہ آپ ایسا نہیں بیان کر سکتے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر یہ تو قرآن پیچھے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اللہ نے امتنان اور احسان جتایا ہے حضرت کی بعثت کا، حضرت کی رسالت کا، اور جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو آپ نے تو بعثت کے دن بھی جشن عید میلاد اور جلوس کا حکم نہیں دیا، اور نہ خود نکالا، نہ ابو بکر نے نہ عمر نے، کہ جائے کہ ولادت، امتنان تو بعثت کا ہے، رحمت تو امام کائنات کی رسالت ہے۔ بات سمجھو گے نہیں؟ یہ وہ خصائص کبرا کی عام سخت ضعاف اور موضوعات رہتے ہیں، یہ خصائص کبرا پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ عقیدے کے مسئلے میں نہیں آ سکتی۔ فرمایا قال اللہ انی منزل علیکم، قرآن میں آیا ہی نہیں، کیونکہ قرآن میں آیا ہوتا تو جو قرآن کے حاملین اور منزل علیہ ہیں وہ ضرور اس پر عمل کرتے، جبکہ بی بی عائشہ نے یہ بتا دیا ہے کہ انا خلق القرآن، کیسے نہیں آیا؟ بی بی عائشہ جو نبی کی صحبت کیا تھا اور بڑی زیرک عالما ہے وہ بیان دے رہی ہے. بخاری کی روایت ہے کہ جو حضر حاضر ہوئے نبی علیہ السلام نے اس پر عمل کر کے دکھایا, اور یہ امت کا اجماع عقیدہ ہے. حد میں ذکر ہر جگہ نہیں آیا جاتا. اور جو چیز بلوے کی ہے یہ سارے صحابہ کے سامنے, ساری صحابیات کے سامنے وہ کیسے چھپا رہا جا سکتا ہے؟ وہ تو بلے کو ان میں لوایا کے خلاف ہے. بلے بھی شاید لکھایا تھا کہ ایسے ہی ہر جگہ کچر مچر کر دینا. یہ تفاسیر والوں نے لکھا ہے سب نے, بس اس نے بھی لکھا ہے صفات المصادر وغیرہ صفات و تفاسیر میں. اچھا جی, صفات و تفاسیر میں بھی لکھا ہے. ہاں تو حواریوں نے اگرچہ کیا تھا, لیکن وہ اگر اس پر قائم نہ رہ سکے, موجودہ طلب کر کے جو قائم نہیں رہتا تو وہ مارا جاتا. قال اللہ انی منزل علیکم, اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں اس کو نازل کرنے والا ہوں تم پر. فمن یکفر بعد منکم, جو شخص کفر کرے نشوری کرے بعد اس کے تم میں سے, فانی اعذبہ عذاباً, کہ میں اس کو عذاب دوں گا ایسا عذاب, لا اعذبہ احد من العالمین, نہیں عذاب دوں گا وہ اس قسم کا سخت عذاب جہانوں میں سے کسی کو. یہ آخر میں یہ فرمایا کہ اگر تم اس کو اس پر عمل پیرا نہ ہوگے. یہ دیکھو انہوں نے لکھا ہے کہ وفل حدیث ان ضلع المائدۃ من السماء, کہتے ہیں حدیث میں آیا کہ مائدہ آسمان سے اترا روٹیاں اور گوشت, اور حکم دیے گئے کہ اس کا ذخیرہ کل کے لیے نہیں بنایا کرنا, پھر ہو کے کھا لیا کرو اور خیانت نہ کریں. انہوں نے خیانت کی, ذخیرہ اندوزی کی, تو وہ کھانا وہ اٹھا لیا گیا اور وہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے. یہ جامع ترمذی باب التفسیر میں حدیث. سمجھائی بات کی, جامع ترمذی باب تفسیر میں یہ روایت ہے. اچھا جی, تو فرمایا کہ انت ہاں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ, اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم, اے عیسیٰ مریم علیہ السلام کے بیٹے, علیہ السلام کے بیٹے, انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین, کہ تم نے کہا تھا لوگوں کے لیے کہ مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لینا اللہ کے سوا. قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي انك انت علام الغيوب. فرمایا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عرض کی, اللہ میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں, میرے لیے لائق نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں کہ میرے لیے اس کا کہنا حق نہ ہو. ایسی چیز جو میرے شایان شان ہی نہیں ہے, میرا حق ہی نہیں, میں وہ کیسے کہہ سکتا ہوں تیرا پیغمبر ہو بن کر کے؟ پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے. انا قول المال صلیب حق ان کن تو کل, تو اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو اللہ پھر تو جانتا ہی ہے. کیوں؟ تعلم ما فی نفسی, اللہ تو ہر اس چیز کو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے, اور میں نہیں جانتا اس چیز کو جو تیرے نفس میں. انک انت علام الغیوب, کیوں؟ اس لیے کہ بے شک تو غیبوں کو جاننے والا ہے, تیرے بغیر کائنات کی کوئی ہستی غیبوں کو جاننے والی نہیں ہے. ما قلت لهم الا ما امرتني به, میں نے تو ان کو وہی بات کہی اللہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا. اور وہ کیا بات تھی؟ وہ یہ تھی کہ ان اعبد اللہ ربی و ربکم, کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم, اللہ میں نے ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں رہا ہوں. تین صدیاں بعد یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ابنیت کا, الوہیت کا, اور کہانی میں ثلاثہ کا یہ جو عقائد اختراع کیے گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے کے تقریباً 300 سال بعد کی یہ اختراع کی گئی. فرمایا ما تم تو ہی ہم جب تک میں ان میں رہا اس وقت تک تو انہوں نے مجھے اور میری ماں کو رب نہیں کہا. جب دوبارہ آئے, دوبارہ جب نزول ہوا تو اس وقت بھی یو علیہ اللہ علیہ ان کی آمد سے ہی کوئی عیسیٰ کی علیہ السلام کی ابنیت اور الوہیت کا قائل نہ. اور جب پہلے آسمان پر رفع سے پہلے ان میں رہے اس وقت بھی کوئی اس کا قائل نہ تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت پر اتنے رحم دل ہیں کہ انہوں نے بڑی ٹو دی پوائنٹ بات کہی اور امت کو پکڑانے کی بات نہیں کی. سوال اتنا, جواب اتنا جتنا سوال, اور امت کے خلاف بھی گواہی نہیں. کیسا نیت جچا تلا بیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام کائنات بہت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے رحم دل پیغمبر ہیں. نبی علیہ السلام ساری رات نفلوں میں ایک آیت ہی پڑھتے تھے, ان تعذبہم فإنہم عبادک, یہ آیت ساری رات اسی آیت پر نفل, یہی آیت پڑھتے تھے. ہاں تو وہ 300 سال کی بعد کی بات, یہ کس کتاب میں ہے؟ ٹھیک ہے, لیکن یہ بتائیے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا دور ہے. فوراً بات تو مان تم تو بھی میں تو نہ آئے, چلو ایسے ہی تھی. لیکن موقف, لیکن محققین نے یہ لکھا ہے کہ 30ویں صدی میں یہ بات ایجاد کی گئی. وہ تو اسی وجہ سے تو قرآن ان پر نگران ہے کہ وہ ناجیل اربا میں زیادتی کی گئی ہے, انہوں نے لکھ پہلے کر دیا ہے. اصل واقعہ یہ 30ویں صدی کا ہے. اچھا جی, ما قلت لہم الا ما امرتنی, یاد ہو چل رہا ہے؟ نہیں کہا میں نے ان کو مگر یہ, ہاں وہی بات کہی جو تو نے اللہ مجھے حکم دیا. یعنی عبداللہ وہ کیا بات تھی کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, اور میں ان پر گواہ رہا ہوں جب تک ان میں رہا ہوں. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي, جب میرے اللہ تو نے مجھے پورا پورا لے لیا, یا كُنْتَ عَنْ تَرْقِيبًا, تو تو ہی نگاہ بان رہا ان پر. وانت علی کل شیء شہید, اور تو ہر چیز پر گواہ ہے, تو ہی جانتا ہے. دیکھو یہاں ایک بہت بڑا اشکال ہے, اور وہ اشکال یہ ہے کہ یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات پر پڑھی. فرمایا اقول کما قال العبد الصالح لما توفیت علی کنت عن ترقی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ آپ نے صحیح مسلم میں غالباً بخاری میں بھی یہ روایت پڑھی, اقول کما قال العبد الصالح, تو مرزائی یوں کہتے ہیں کہ جب اسی آیت کی قرآت رسول اللہ نے اپنی وفات پر پڑھی ہے تو ثابت ہوا کہ توفی کا معنی موت کا. بات سمجھ میں آ گئی, ثابت ہوا کہ توفی کا معنی موت کا ہے, کیونکہ رسول اللہ نے اسی آیت کی اپنی موت پر تلاوت کی کہ اقول کما قال العبد الصالح ہو, میں اللہ کے دربار میں کہوں گا جیسے کہ عبد صالح نے کہا. عبد صالح سے مراد عیسیٰ ابن مریم, کہ لما توفیت علی کنت عن ترقی. یہ ہے اشکال, اور مرزائی اس کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کرتے. لیکن یاد رکھو, اگر مرزائیوں کی بات صحیح ہوتی تو پھر اقول و قول عبد الصالح ہونا تھا, کما نہیں آنا تھا. جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے نعیدکم کما بدانا، کیسے ہے نعیدکم کما بدانا اول خلق، اب جو قبروں میں سے اللہ اٹھائے گا بعین ہی اسی طرح ہوگا جیسے کہ آدمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، وہ تو میاں بیوی جفتی کرتے ہیں اور اس نطفے سے جنم لیتا ہے، اور یہاں وہ نطفے سے جنم لے رہا ہے، تو اس میں اور اس میں فرق ہے، اور یہ کمان فرق واضح کیا ہے. اسی طرح امام کائنات کی توفی اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی توفی میں فرق ہے، اور اسی فرق کی طرف اشارہ کرنے کے لیے سرور کونان نے یوں نہیں فرمایا اقول قول العبد الصالح، بلکہ یوں فرمایا اقول کما قال العبد. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر ہم یہ معنی بھی مان لیں تو توفی کی تین انواع ہیں. کبھی توفی بالنوم ہوتی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اور توفی کبھی بالرفع اور بالاسعاد ہوتی ہے، اور کبھی توفی ہوتی ہے بالموت. کیونکہ حقیقی معنی توفی کا یہ نہیں ہے، قرائن کے ساتھ اس کے معنی کا تعین ہوتا ہے. اب اس آیت میں اگر توفی بالموت بھی مراد لے دی جائے تو ہمارا مسلمانوں کا جو اجماعی عقیدہ ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے آسمان پر رفع کا، اس کے یہ خلاف نہیں ہے. کیونکہ یہاں توفع تانی یہ قیامت کے دن کا مکالمہ ہے، اور قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی توفی بالموت ہو چکی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ہوگی. اور قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی توفی بالموت یقیناً ہوگی، ہمارا یہ عقیدہ ہے. اور اگر ہم عقیدہ رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت آنا ہی نہیں تو یہ تو آدمی مشرک ہو جائے گا، یہ تو جائز ہی نہیں ہے. اس واسطے یہ ہمارے مدعا کے خلاف نہیں ہے اگر یہ معنی بھی کر لیا جائے توفی بالموت کا. تو فرمایا کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اللہ، یہ کیسا امت کے حق میں مشفقانہ بیان ہے. اگر تم اللہ ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تیرے اختیارات ہیں، تیری تجھ میں یہ ساری پاوریں ہیں، تمہیں کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا کہ ایسا نہ کر. فَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر اللہ تو ان کو بخش لے تو بے شک تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے. کون ہے جو تو بخشش کرے اور وہ تیرے اس امر بخشش کو ٹال سکے؟ تیری حکمت کا جیسے تقاضا ہے میرے مولا تو ایسے ہی کر سکتا ہے. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم. فرمایا اللہ نے یہ دن ہے جو نفع دے گا سچوں کو، سچ ان کا، ان کے لیے باغات ہوں گے، چلتی ہوں گی نیچے اس کے نعرے، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ ہمیں بھی یہ کامیابی نصیب فرمائے. اللہ ہم یہ بھیک مانگتے ہیں تجھ سے، ہمارے منہوں میں روزے ہیں، اللہ تیری کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے منہ میں روزہ رکھتے ہوئے تیرے عبادت تیری عبادت گاہ میں بیٹھے ہوئے باوجود ہو کہ اللہ ہم تجھ سے یہ بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کے لیے جنات ہوں گی، ان کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، اللہ ہمیں بھی دخول اولی جنت کا نصیب فرما کر کے خالدین فیہا ابدا کی سلک میں شامل فرما. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شئ قدیر. اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے. وما فیہن اور جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے اس کی. وما علی کل شئ قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بعض روایات میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو قول ہے اللہ تعالیٰ کا وہ تلاوت کیا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول تلاوت کیا، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. یہ دونوں ایسے تلاوت کر کے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اللہم امتی اللہم امتی وبقا، کہ اللہ میری امت کو بخشنا، اللہ میری امت کو بخشنا، اور رو پڑے نبی علیہ السلام. تو کہتے ہیں اللہ نے فرمایا جبرائیل اذهب الى محمد، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیے، ویسے تیرا پروردگار خوب جانتا ہے، ان سے اللہ کو پتا تو ہے، امت کو یہ مکالمہ بتانا تھا ترغیب کے لیے کہ ان سے پوچھئے کیوں، کون سی چیز تمہیں رلا رہی. جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پوچھا، سوال کیا، رسول اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، تو اللہ نے فرمایا جبرائیل اذهب الى محمد، جاؤ محمد رسول اللہ کی خدمت میں، ان کو میری طرف سے جا کے کہہ دو کہ انا سنرزی کا فی امت کا، ہم تیری امت کے بارے میں تجھے راضی کریں اور ہم تمہیں کوئی تیری تمہاری امت کے بارے میں دکھ اور تکلیف نہیں آئے گی. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. ٹائم تو بڑا ہو گیا یار. یہ دوسری مکی سورت آ گئی، پہلی مکی سورت سورت فاتحہ تھی، اب یہ دوسری مکی سورت ہے. ان کے درمیان سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور سورہ مائدہ، یہ سورتیں ساری مدنی تھی. یہ دوسری مکی سورت ہے اور لمبی مکی سورتوں میں سے یہ پہلی سورت ہے، اور اس میں عقیدہ اور اصول، اس کے اہداف اور مقاصد جو ہیں وہ